вы на хвалях радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Далей у нашым эфіры беларускае замежжа, а потым фрагмент онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам. Але на пачатку абвестка. Да гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага раёну ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка: «Пан Бароўскі табе прозуму ўставіў». Менавіта адтуль, з вёскі Лукавец і ад разваленаў старога маёнтка пана Бароўскага, чарговае падарожжа свабоды. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер беларускае замежжа. У Чыкаго у США прайшла першая выстава мастака з Беларусі Віктара Коласа. Ён народны творца, яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і маляванню ён аддае свой вольны час. Пра новыя творчыя адкрыцці ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктар Колас і беларускі літаратар, перакладчык Ванкарэм Нікіфаровіч з Чыкаго. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Не толькі прафесійнае, але і народнае мастацтва беларускай эміграцыі можа годна прадстаўляць Беларусь і яе культуру ў свеце. І, вядома, гэта толькі ўзбагачае беларускую культурную прастору ў цэлым. Пра гэта нярэдка мне даводзілася чуць у размовах з замежнымі беларусамі. Для людзей розных прафесій, у тым ліку з мастацтвам не звязаных зусім, у развітых заходніх краінах адкрываюцца больш магчымасцяў для творчай рэалізацыі і з'яўляюцца новыя беларускія кнігі, дакументальныя стужкі, вышыванкі, скульптуры, карціны. Я очень люблю всех людей, которые что-то умеют делать, скажем так, писать, рисовать. У меня собралось много работ. З Віктарам Коласам мы размаўляем, пакуль ён на сваёй машыне вяртаецца з працы, а так вольнага часу ў яго можна сказаць, што і няма, бо вольны час ён аддае свайму захапленню, карцінам. Віктар Колас у США піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам належыць толькі яго вольны ад працы час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы ў Бярэзінскім раёне на Міншчыне, але першая сапраўдная яго выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы, ў Чыкаго, дзе ён жыве і працуе 4 гады. Мастацкай адукацыі Віктар Колас не мае, у яго папросту іншы шлях. Знаеце, што первае, дзе я немножко смотрел углублена, не знаю, изучал, мне вельмі падабаецца і творы Шишкіна. Яны немножко похожы на беларускі, даже подобны. Я ходил на выставы других художников. Покуль я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дренные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, сделать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дренно. Так вось нядаўняя персанальная выстава твораў Віктара Коласа ў Чыкаго ў цэнтры Forever Young, фактычна першая яго выстава, хаця працаў ён мае шмат, як сам кажа, у тым ліку ўжо і ў прыватных калекцыях у розных краінах, і піша карціны досыць даўно, спрабаваў сур'ёзна займацца гэтым і ў дзяцінстве, гэта было тое, да чаго яго насамрэч цягнула. А жыццё складалася так. Віктар са звычайнай вясковай сям'і, нарадзіўся і вырас у вёсцы Барчукі Бярэзінскага раёну на Міншчыне, прафесію атрымаў тэхнічную, працаваў у родным районе механікам. Когда я начал, ну, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв. А потом, когда народились у меня дети, когда я женился, когда нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это дело, вот, был я в Минске, шли мы где-то в проспект, там Ленинский был, наверное, и была выставка, вот, не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку. Я говорю, знаешь, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот еще такое приобрету и буду, помню, молодость. Вот оттуда началось все как бы. У Беларусі на радзіме, у Бярэзінскім раённым доме культуры на свяце народных майстроў прадстаўлялася некалькі карцінаў Віктара Коласа, экспазіцыю вазілі ў Менск, і там прафесіяналы зацікавіліся працамі народнага мастака, але тады ў яго самаго на свае захапленні вольнага часу ўжо не было. Віктар Колас распавядае, што неяк і не імкнуўся тады паказваць яшчэ свае працы. Там знаёмыя з гэтага клуб кажуць: «Віктор, ты нешта там трохі малюеш, ты прынясі, ну вот, паўчаствуй». Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда, в Минск, возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит: «Виктор, тебе нужно съездить в Минск, там какие-то художники просили, чтобы ты приехал, они хотят с тобой поговорить». Я говорю: «Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами, а это у меня как бы для себя». А потом мы начали собираться уже думать, как нам поехать куда, за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все. Про выставу белорусского мастака у Чикаго я доведалася з артыкула Ванкарема Нікіфаровича, літаратора, критика, перакладчика. Артыкул был у газете «Беларус», его подали іншыя беларускамоўныя сайты. Я потэлефанавала аўтару Чикаго. Ванкарем Нікіфарович давно займаецца тэмамі беларускай культуры і эміграцыі. Стараюся нешта, так сказать. Вот, тем больше, что вот вельми приемно было вот открыцё вот такого человека, як Виктор Колас, гэты мастак. И он тут недавно, и он приехал в 2004 году. Только вот все лето, вот я, ну, все-таки довольно стиплый человек, и я подознался, что он малюет. Причем он без эдукации специально мастаковской, але вельми талиновито, вельми цікавые картины. На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Про творчасць беларусаў з Чыкаго распавядаюць мастак Віктор Колас, чыя першая выстава недавно прайшла ў гэтым амерыканскім горадзе, і літаратар і перакладчык Ванкарем Нікіфарович. Вядзе перадачу Таццяна Поклад. Ванкарем Нікіфарович жыве ў ЗША 15 гадоў. Ён літаратар, перакладчык, сябра саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру, аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет». Ён працаваў рэдактарам мастацкай літаратуры дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, кіраваў аддзелам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграмаў беларускага тэлебачання. Таксама працаваў у кіно і ў тэатры імя Янкі Купалы. Калі Нікіфарович заўважыў і напісаў пра карціны Віктара Коласа, мастак сказаў мне пасля сваёй першай выставы ў Чыкаго, што гэта ўжо сведчыць, што нешта добрае ў працах сапраўды ёсць. І я ў іх бачу не проста так выявы, беларускія пейзажы тыповыя, але ён нібыта запрашае уже про вот такие вот березовые гаи, старое речище называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто не быто с натурой, пейзажи с натурой, какие у его сердце, у голове, так сказать, он это пишет. Ну а сам мастак Виктор Колас скажет, что у Америцы белорусские пейзажи пишутся легко по памяти. Особенно, когда я приехал в Америку, почему-то мне там у белорусские эти все края стали лучше смотреться и как бы ложиться на полотно. И хотя вольного часу застается не шмат, у Америцы легче працавать и больше отрымливается поспеть, каже Виктор Колас. Первое время я делал это просто, ну, для себя, ну, для людей. У меня много осталось картин. У меня есть картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые у Прибалтики, в Минске много. Я дарил сябрам, даже были заказы, ну, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы, в Беларуси это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, значит, ну, краски, все это было. Тут немножко легче, тут быстренько раз купил, тут у квартиры иногда так работаю, мольберт это развернул, и все. Віктор Колас нядаўна прадставіў свае працы і на выставе беларускіх мастакоў у Кліўлендзе, амаль адразу пасля выставы ў Чыкаго ў цэнтры Forever Young. Выставы сапраўды шмат даюць натхнення для працы, кажа Віктор Колас. Я вам скажу так, эта выставка і посещение этих выставок, они немножко дали, ну, как бы мне уверенность, что я могу дальше продолжать работать. А так я думал, ну, подумаешь, я вот, рисую, да и все. Ну, а сейчас оказывается, что что-то у меня получается. Есть вельми тонкие вот эти колеровые пошуки, композиционные. И он не бы запрошая вот разом с ним поглядеть, вспомнить, нагадать. И это не бы узрушивая эмоционально. И дае некие эмоциональные додатковые некие почутки у ва ўспрыяцці менавіта гэтых працаў, гэтых карцінаў. Гэта яго валоданне колерам вельмі цікавае. Ён прапаноўвае колер святлова, прычым незвычайныя супадзенні, здаецца, зімовы пейзаж, але таксама вельмі многа адценняў таго ж белага, скажам, адценняў зялёнага, калі ён малюе старое рэчышча, відаць, родныя бярэзіны, восі, лясы вакол. Так кажа Ванкарым Нікіфаровіч аб карцінах Віктара Куласа. У Чыкаго Ванкарым Нікіфаровіч працягвае сваю працу і даследаванні. З яго публікацыі, дарэчы, можна даведацца, што з Чыкаго звязаныя творчасці, жыццё многіх і вядомых, і менш вядомых таленавітых беларускіх мастакоў. Тут ладзіліся вялікія беларускія, дакладней, амерыканска-беларускія мастацкія выставы з удзелам Хайма Ліўшыца, які некалькі сваіх апошніх